harga diri. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan itu. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. demi kehormatan, boleh lapar demi kehormatan, demi keimanan, boleh miskin demi keimanan. Terima kasih.